dostępnym w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa trudna akcja ratownicza w kopalni Zofiówka. Za chwilę najnowsze informacje. Komisja Sprawiedliwości odrzuciła wnioski opozycji i przyjęła w pierwszym czytaniu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia z Iranem. Wciąż nie udało się odnaleźć trzech górników uwięzionych pod ziemią w kopalni Zofiówka, gdzie w sobotę doszło do wstrząsu. Ratownicy prowadzący akcję natrafili na lustrowody w przeszukiwanym chodniku. Niestety cały prześwit chodnika jest zalany i to z tamtego miejsca dochodzą sygnały radiowe z lamp górniczych. Teraz ratownicy będą wypompowywali wodę z tamtego miejsca. Używać mogą jedynie pomp na sprężone powietrze, a nie elektrycznych o wyższej wydajności. Wszystko po to, by uniknąć zagrożenia ewentualną iskrą i ewentualnego wybuchu. Wypompowanie zajmie kilka godzin, mówił Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będziemy transportowali do tego rejonu pompy. I będziemy chcieli jak najszybciej wypompowywać tą wodę. W zależności do jakiego poziomu te lustro wody zejdzie do dołu, kolejne ekipy będą próbowały jak najszybciej przechodzić do pozostałej części tego wyrobiska. Jednocześnie wznowiono wydobycie na dwóch ścianach w kopalni. Przypomnijmy, że wcześniej podjęto decyzję o wyłączeniu wydobycia, by bez przeszkód prowadzić akcję ratowniczą. Jednakże w przypadku braku wydobycia wzrasta zagrożenie pożarem endogenicznym. O czym relacjonowała Joanna Opas. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Oddalono wnioski opozycji o odrzucenie projektu w całości. Nowelizacja zaproponowana przez posłów PiS-u zakłada m.in. zmiany w skardze nadzwyczajnej i sposobie powoływania asesorów sądowych. O szczegółach Karol Surówka. Zgodnie z projektem skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich w wyjątkowych sprawach, tłumaczył poseł sprawozdawca Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Aby podkreślić wyjątkowość środka nadzwyczajnego zaskarżania. Według projektu asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Tę poprawkę poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka traktuje jako przyznanie racji opozycji. To, co zaproponował minister sprawiedliwości w stosunku do asesorów, jest niezgodne z polską konstytucją. Kamila Gasiuk-Piechowicz z Nowoczesnej zwróciła uwagę, że kolejna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to element negocjacji rządu z Komisją Europejską w sprawie artykułu 7. Zdaniem posłanki Nowoczesnej zaproponowane dziś zmiany są jednak tylko pozorne i komisja w nie nie uwierzy. Komisja Europejska jasno zarekomendowała w grudniu, że należy wycofać się ze skargi nadzwyczajnej. Jutro projekt nowelizacji trafi na salę plenarną. Karol Surówka, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wycofają się z porozumienia nuklearnego z Iranem, poinformował na konferencji prasowej Donald Trump. Amerykański prezydent powiedział, że porozumienie było fatalnie wynegocjowane i mogłoby doprowadzić do wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie. It is clear to me. To dla mnie jasne, że nie możemy powstrzymać irańskiego programu nuklearnego za pomocą tego rozpadającego się porozumienia. Umowa z Iranem jest wadliwa u swoich korzeni. Stroną porozumienia z Iranem są także Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Niemcy, a także Unia Europejska. Porozumienie zakłada ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Daje także dostęp inspektorom ONZ do irańskich wojskowych instalacji. Za każdym razem potrzebna jest jednak akceptacja irańskiego rządu. Literacki tramwaj przemierzył stolicę Małopolski. Happening zorganizowały Biblioteka Kraków i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Nie zabrakło wspólnej lektury baśni i legend, ale również muzykowania oraz licznych zabaw dla najmłodszych. Jedziemy teraz na Plac Wszystkich Świętych, potem pod Wawel, potem jedziemy do Łagiewni i z powrotem pojedziemy. Agnieszka Będkowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Trzeba przyznać, że to bardzo głośny tramwaj. Głośny, wesoły i właśnie o to chodziło, żeby pokazać, że to jest właśnie ten czas, kiedy można przyjemnie spędzić tę chwilę w drodze do pracy lub z pracy. No, chciałem się przekonać, cóż to takiego jeździ po ulicach. No jak zobaczyłem, że to jest taki wesoły tramwaj, to pomyślałem sobie, że Kraków w 100% i musiałem wsiąść. Literacki tramwaj pojawił się w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Adam Malecki. Dużo się dzieje i działo w Ekstraklasie Piłkarskiej. Dziś gra grupa spadkowa i szczególnie zacięte były mecze drużyn, szczególnie zagrożonych spadkiem. Najszczęśliwsi są kibice i piłkarze Lechii Gdańsk. Biało-zielonym udało się wygrać 2-0 w Gliwicach z Piastem po golach Nalepy oraz Oliveiry i zdobyć niezwykle cenne punkty. Utrzymania jeszcze nie dają, ale bardzo przybliżają do upragnionego celu. Patryk Lipski. Dzisiejsze zwycięstwo jest bardzo ważne, bo się odskakujemy. Mieliśmy taki plan, żeby dać rozgrywać piłkę Piastowi, wyprowadzać groźne kąty. No i ten plan wypalił. W ostatnich meczach to my prowadziliśmy grę, a przegrywaliśmy, także nie zawsze ten, kto gra ładniej czy ma większe posiadanie piłki, wygrywa, co pokazują ostatnie mecze w Ekstraklasie. Trener Piasta Waldemar Fornalik ubolewał nad nieskutecznością piłkarzy. Widać, że gramy pod dużą presją, że brakuje tej swobody w rozegraniu, brakuje czasami płynności w grze. Po naszym błędzie straciliśmy bramkę do szatni, to na pewno miało duży wpływ. Tak jak powiedziałem, brakuje nam skuteczności. Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że w dalszym ciągu to wszystko zależy od nas. Jeżeli nie będziemy zdobywać bramek, no to nie będzie to łatwe do zrealizowania, mówię o utrzymaniu. Mecz Piasta z Lechią oglądało 3427 widzów, w tym 334 kobiet oraz 21 obcokrajowców. Niższa frekwencja była w meczu przedostatniej drużyny z ostatnią. Sandecja Nowy Sącz zremisowała z Termaliką Brukpet Nieciecza 1-1. W tabeli na dwie kolejki przed końcem Lechia ma 37 punktów, Piast 34, Termalika 33, a ostatnia Sandecja 32. Trwają mecze drużyn, które byt ekstraklasowy mają już zapewniony. Arka prowadzi 1-0 na wyjeździe z Krakowią, gol Rafała Siemaszki, a Śląsk Wrocław remisuje z Pogonią Szczecin. Niezwykle ważny mecz w kontekście utrzymania grają w Premier League. Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce podejmuje Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. Wciąż 0-0. W tenisie Alicja Rosolska awansowała do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Polka gra w parze z Abigail Spears i właśnie z Amerykanką pokonały 7-6 i 6-3 tajwańską parę Chang Yang. Oczy kibiców kolarstwa zwrócone są na Włochy i Giro d'Italia. Po dwóch dniach w Izraelu i dniu przerwy zawodnicy pojawili się na trasach Sycylii. Czwarty etap, czyli 191 km z Kadani do Caltagirone, najszybciej przejechał Tim Wellens. Belg wyprzedził po finiszu Kanadyjczyka Michaela Woodsa oraz Włocha Enrico Battalina. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Rohan Dennis. Tej nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy zanikające burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, a na północy miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 8-10 stopni na północnym wschodzie i na wschodnim wybrzeżu, 11-14 na przeważającym obszarze kraju, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj jest bardzo ważna data, 8 maja, czyli koniec II wojny światowej w Europie. Ta pamięć wciąż jest żywa, dziś kolejna rocznica. I będziemy rozmawiali dzisiaj z panią Magdaleną Baran. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Doktor filozofii i publicystka, która napisała książkę Znaczenie wojny, pytając o wojnę sprawiedliwą. Może zacznijmy od muzyki, a potem będziemy rozmawiali. Do tej rozmowy też państwa zapraszamy. Hymny wojenne, tak się nazywa ten utwór Maxa Richtera. Magdalena Baran, autorka książki Znaczenie wojny, pytając o wojnę sprawiedliwą. W pani książce pojawia się taki obraz z innej pięknej książki. Mam na myśli Mistrza Małgorzatę i tam jest ta słynna scena, kiedy Wolant pokazuje Małgorzacie globus i ten globus się od czasu do czasu rozżarza i on mówi, zobacz, niech pani, nie są nad, niech pani zobaczy. Tutaj właśnie zaraz wybuchnie wojna, czy tutaj wybucha wojna. Spotykamy się 8 maja. Data jest ciągle żywa, pamięć jest ciągle żywa. Po tej wojnie wielkiej mówiono nigdy więcej wojny. Były te słynne plakaty, słynne hasła, a jednak wojny wybuchają. Jaka nauka z tego płynie? To pani próbuje odpowiedzieć, najpierw zadać kilka pytań o wojnę sprawiedliwą, a potem no, próbuje pani znaleźć odpowiedzi na ten temat. I może to jest ta nauka, że po II wojnie światowej zaczęto znowu się zastanawiać nad tym, co to znaczy wojna sprawiedliwa. To po to pani tę książkę napisała? Napisałam tą książkę głównie po to, żeby przyglądnąć się wojnie i może troszeczkę ją dla nas oswoić. Pokazać, jak my sobie radzimy z wojną, jak my możemy sobie z nią radzić, jak radzimy sobie z nią na tak naprawdę bardzo wielu poziomach, jak radzi sobie z nią, jak opowiada o niej literatura, jak opowiadają o niej bardzo prywatne, często intymne dzienniki, listy, opowieści osób, które doświadczyły wojny, czy to wielkiej wojny, czy to drugiej wojny, czy to wojen, które wybuchały już pod koniec XX wieku. Ale też jak z wojną poradzili sobie filozofowie, prawnicy, etycy, jak z wojną radzą sobie dziennikarze, którzy tam tak są. Naprawdę są tam na miejscu i stają wobec wojny, a właśnie, i radzą sobie z nią albo jako to tacy ludzie, których ja nazywam rzetelnymi opowiadaczami, albo ci, których za Perezem Rewerta nazywam turystami makabry, czyli ci, którzy jadą, brzydko mówiąc, cyknąć tą jedną fotkę i zrobić na niej, zrobić z niej opowieść, zrobić na niej karierę, zrobić pieniądze. Zrobić pieniądze. A zacznijmy od końca. Nawet nie od książki, tylko od recenzji tej książki. Napisał ją profesor Zbigniew Mikołajko i ostatnie zdanie tego krótkiego tekstu jest takie. Ta ważna i zasługująca na wszechmiar na wydanie książka daje też koniec końców nadzieję. Pewną nadzieję. No jest takie cofnięcie tego rytmu nadziei, no ale pewna nadzieja to jednak nadzieja. Jaką nadzieję? Myślę, że to jest nadzieja, którą de facto musi sobie odnaleźć czytelnik. Ja próbowałam, niektórzy uważają, że z sukcesem, tak jak właśnie profesor Mikołajko, próbowałam pokazać, że my tę wojnę z jednej strony oswajamy, z drugiej strony jest ona tym niepowstrzymanym żywiołem, którego nie rozumiemy i który w jakiś sposób adoptujemy do tego, jak widzimy świat, do tego, jak sobie radzimy. I może ta nadzieja, o której mówi profesor Mikołajko, powiem szczerze, że nie powiedział mi, w jaki sposób ją odnalazł i co odnalazł tak do końca, jest taką nadzieją nie na to, że nie będzie wojny, bo tutaj jak nam mówią... Nie ma takiej nadziei? Takiej nadziei chyba nie ma, bo jeżeli byśmy wierzyli Clausewitzowi, który nas prowadzi od tego, że prawda, wojna jest kontynuacją polityki, tylko bardziej brutalnymi środkami, czy do już zupełnie nam współczesnego Michaela Wolcecha, który z kolei powie nie, to jest tak, że to polityka jest kontynuacją wojny, tylko te środki, których używa polityka, to są środki łagodne, dyplomatyczne, delikatne. To tak naprawdę nam zamyka pewien krąg i ta wojna jakby, można powiedzieć, to napięcie pomiędzy polityką a wojną, ono stale jest. I ta wojna może jest odmieniana w tej chwili przez różne przypadki. My w tej chwili mamy tak różne, tak wojny, o których jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie bralibyśmy pod uwagę, że coś takiego się może wydarzać. Pan przypomniał te plakaty Nigdy więcej wojny, które były po Wielkiej wojnie. Ja mogę tu przypomnieć Rasla, który tak bardzo mocno opowiadał o tym, jak jest przepełniony uczuciami wobec tych młodych ludzi, którzy poszli na fronty Wielkiej wojny, a często na przykład zachęceni, tak jak u Hemarka, przez swoich nauczycieli, wychowani na tym micie dulce et decorum est pro patria mori. Czyli? Słodko i zaszczytnie jest umierać dla ojczyzny, czy za ojczyznę. Micie, który dla pokoleń okazał się przekleństwem. I kiedy przychodzi koniec tej wojny, kiedy przychodzi skądinąd chyba najbardziej znany wiersz końca Wielkiej wojny, czyli Wilfred Owen, który pokazuje młodych ludzi będących ofiarami gazu. Młodych ludzi, którzy umierają. I to umieranie nie ma w sobie nic pięknego. Ono jest straszne, ono jest tragiczne, ono jest pozbawione nadziei. Mm-hmm. No dobrze, ale zacznijmy od wyznania, które pani czyni teraz od początku. Książka się zaczyna od takiego obrazu, że młoda filozofka, to jest właściwe słowo, nie wiem, czy pani lubi te końcówki, jest w Auschwitz i tam zadaje sobie różne pytania na temat tego, co tam się stało. A to akurat w tym wypadku nie są pytania o Holokaust, tylko pytania o wojnę, czyli nie wiem, pewnie szerzej. No jakie to są te pytania najważniejsze? Może wracając do tego obrazu i łącząc z globusem. Te pytania to były... Proszę sobie rzeczywiście wyobrazić moment, kiedy przyjeżdża się do Auschwitz w takim momencie, kiedy jest zmierzch, kiedy dzień się kończy, kiedy stoi się już nawet nie w Auschwitz, tylko w Birkenau na rampie, Ja znalazłam się tam z grupą młodych ludzi, ludzi w moim wieku, ludzi trochę młodszych ode mnie, z różnych kultur, z bardzo różnych kultur, przedstawicieli różnych krajów, różnych religii. A jest taki moment, kiedy jest się tam samemu i w pewnym momencie opada człowieka coś takiego, jakby ta historia miała się zacząć od nowa. Jakby coś wkradało się pomiędzy nas, to nasze tu i teraz, a ten czas przeszły. Jakby coś się włamywało i mówiło, słuchajcie, jeżeli będziecie dla siebie, tak już najprościej mówiąc, źli, jeżeli będziecie wobec siebie nieuczciwi, jeżeli będziecie podsycali między sobą konflikty, to gdzieś ten wolandowy globus się rozżarzy i rzeczywiście wróci ta wojna. Wróci w takiej czy innej postaci. Wróci w jakiejś opowieści, ale ta opowieść stanie się realna, stanie się straszna. I jeżeli ona taka będzie, to co wtedy? I wtedy przychodzi to kolejne pytanie. No dobrze, jeżeli taka wojna się zacznie, to gdzie ja będę? Gdzie ja będę? Kim ja będę? Po której stanę stronie? A czy ktoś mi będzie wyznaczał moje miejsce? Czy będę mieć odwagę tego, żeby zdecydować samemu o sobie i również podjąć odpowiedzialność za innych? Czy będę miał tą siłę postąpić uczciwie, postąpić, takie wielkie słowo, właściwie? Czy znajdę w sobie siłę do etyki, do utrzymania tych wartości, w których mnie wychowano, które mnie wpojono? Czy podążę za tym, o czym czasami się mówi, że za tymi tak naprawdę instynktami, które powiedzą mi, nie, ja muszę przeżyć i tyle. No właśnie, ta książka jest opowieścią o wojnie sprawiedliwej. Czy to w ogóle, co to znaczy dzisiaj? To są rozważania filozofów od Cicerona pewnie do... Tak. No do kogo? Powiedzmy do Michaela Walcera. No właśnie. I tak się zastanawiam nad tym. Wojna sprawiedliwa. Czy to nie jest oksymoron przypadkiem? Co znaczy wojna sprawiedliwa? Czy w ogóle może być jakaś wojna sprawiedliwa? To tak jak zimny ogień, czy czarna biel, czy biedni bogacze. No cytuję różne przykłady oksymoronów literackich. No to może to jest jakieś samo oszukiwanie się, że w ogóle coś takiego jak wojna sprawiedliwa istnieje. Dlatego o nią pytam. No właśnie. Dlatego pytam o to, czy ona w ogóle może być. I odpowiedź póki co jest chyba raczej odpowiedzią negatywną. Dlaczego mówię chyba? Ci nasi filozofowie, o których pan mówi, od Cycerona, zawsze nam mówili, że mówimy o sprawiedliwości przed wojną, o tym, jak to państwa sobie wypowiadają wojnę i czy mają, i czy któryś z nich przypadkiem no nie jest w tej pozycji, no właśnie napadniętego, zaatakowanego, ograbionego, w związku z czym, no cóż, ono ma prawo się bronić. I tutaj byśmy powiedzieli, że no, ten początek wojny jest w jakimś sensie sprawiedliwy, no bo ktoś ma się prawo, zaatakowany ma się prawo bronić. Później mówimy o tej drugiej części, która jest obecna przez wieki, wieki, o sprawiedliwości w czasie wojny. Znaczy o tym, w jaki sposób ta wojna jest prowadzona. Dzisiaj byśmy sobie, kiedyś nie mieliśmy, prawda, prawa międzynarodowego, które by nam powiedziało, tak jak konwencje genewskie, konwencje haskie, ale też wcześniejsze prawodawstwo, począwszy od chociażby deklaracji petersburskiej, która nam mówiła, jakiej wagi mogą być pociski, które mogą być użyte i przeciwko komu. No i co z tego? Jak przyszło co do czego? No to... Jak przyszło co do czego? No właśnie. I pytanie, czy na ile te prawa wojny są przestrzegane? I znowu mierzymy, ważymy, oglądamy. No i dochodzimy do tego, że one nie są przestrzegane. Kiedy mamy sytuację, nawet współcześnie, gdzie w zasadzie zgodnie z prawem międzynarodowym powinno się mówić o wojnie, a my tak mówimy, a konflikt, a nieporozumienie, a tutaj jakieś tarcia na granicy, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To, co mnie interesuje w tej teorii najbardziej i wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej możliwe do zrealizowania, to jest rozwijane przez Walcera, ale też przez późniejszych, o których tutaj nie piszę, sprawiedliwość powojenna. W kontekście II wojny to były przede wszystkim procesy powojenne i pewne reparacje, pewne reparacje wojenne. A no też dzisiaj mówimy, mówimy o tym szerzej. My dzisiaj jednak mówimy o odbudowie, o scenariuszach odbudowy społeczeństw postkonfliktowych. O tym, w jaki sposób pracować z ludźmi, żeby osiągnąć to, co Walcer nazywa lepszym stanem pokoju. Żeby nie wrócić do tego status quo ante, czyli że nie wracamy do tego, jak to było przed wojną, i wszystko jest identycznie, albo odwracamy rolę, albo jak w niektórych sytuacjach upokarzamy tego, kto przegrał wojnę. W związku z tym w nim się rodzi resentyment, to się buduje i znowu budzi nam się kolejny konflikt, który zresztą bardzo często oparty jest na takiej samej retoryce. To jest to, co jest ważne dla mnie w tym postłoże, w tym powojniu, w sprawiedliwym powojniu, to jest kształtowanie pamięci historycznej i próby pracowania nad tym, żebyśmy się nie nienawidzili. To może do tego jeszcze wrócimy, jako przesłanie może, ale jeszcze zastanówmy się nad tymi różnymi teoriami sprawiedliwej wojny. Ja przejrzałem, przeszedłem przez ten labirynt i przypomniało mi się nazwisko Hugo Grotiusa, bo to już w liceum o nim była mowa, tak trochę. I pani dużo o nim pisze i holenderski historyk i prawnik żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, jakby państwo zapomnieli z liceum. No i on napisał o wojnie sprawiedliwej takie księgi i co ciekawe, trzy wyznaczniki wojny sprawiedliwej zaproponował. To, cytuję, obrona tego, co nasze, dążenie do tego, co jest nam należne i ukaranie za zbrodnie. No to przecież to jest wszystko lipa. To znaczy dążenie do tego, co jest nam należne. No to ego jest nieposkromione, wszystko jest nam należne. Ale prawda? To, co jest nam należne tak naprawdę w kontekście, o którym on mówi, oznaczało obronę. Kiedy nam coś zabrano, ten początek, to jest jednak to, co nam zabrano, nas zaatakowano i my tego bronimy. No tak, ale jeżeli jednak mówimy, to jest tak elastyczne. Grotius tam dalej mówi w tych księgach, trzech księgach o wojnie i pokoju, że my nie możemy przesuwać tej granicy. Że nie powinniśmy zabijać więcej właśnie niż to, co nam należne. Czyli to, co pierwotnie stanowiło naszą własność. Co nam zostało w jakiś sposób odebrane. No tak, ale myśmy to mogli kiedyś też komuś zabrać i tak dalej. To mamy ten kijek słynny, prawda, skąd się zaczęły wszelkie problemy ludzkości. Bo przyszedł taki jeden pan, wbił w ziemię kijek, zakreślił dookoła kółeczko i powiedział moje. No właśnie, tak. I od tej mojości i od posiadania rozpoczęły się konflikty i rozpoczęły się tarcia, bo zawsze ktoś miał więcej albo ktoś chciał mieć więcej. No więc słabo ten Grotius tu wygląda jednak, mimo wszystko. Dla mnie chyba ciekawie wyglądał w tym kontekście Włodkowic jednak, broniący nas na Soborze w Konstancji w kwestiach wojen krzyżackich, który jednak mówił, że żeby ta, przede wszystkim mówiąc o tym początku wojny, pokazywał, że to musi być wypowiedziana przez właściwą osobę, że właściwe osoby mogą tylko walczyć, nie że wszyscy, nie że pobór powszechny, że musi być właściwy powód, że musi też być właściwy duch tej wojny. I o tym duchu jest w tej wojnie sprawiedliwej, bo on mówi, tam nie może być nienawiści, tam nie może być złości, tam nie może być przesycenia żądzą odwetu. Tam ma być tylko odebranie tego, co nam zostało zabrane. I jasne, pan ma tutaj rację, to zabrane, oddane, te przesuwające się granice nam namnażają to, co komu i kiedy należałoby oddać. No dobrze, a proszę powiedzieć, a pacyfizm to nie jest rozwiązanie? Pani pisze o Russellu, to dzisiaj zresztą pani o nim wspomniała, prawda? Przepraszam, to słowo cięłem się na ikona pacyfizmu, niech już tak będzie. Mistrz pacyfizmu. On na początku był bardzo radykalnym, integralnym pacyfistą. Jakby była pierwsza wojna światowa, prawda? Tak. To zmienił jednak za przeproszeniem front i już mówił, że to niekoniecznie i nie zawsze. I ta zmiana frontu mnie niepokoi, bo on mówi o czterech typach wojen. Proszę o tym opowiedzieć. Może byśmy o nim przypomnieli tę postać i zastanowili się nad tym, jaka to jest, czy to jest w ogóle jakaś propozycja, pacyfizm radykalny, albo może taki zmiękczony, jak to Russell potem mówił później. Czy powiem, że ja do pacyfizmu tak naprawdę wracam, planuję wrócić i bardziej nad nim popracować. Ten Russell... Powiem, że on mnie chyba bardziej przekonywał, kiedy był radykalnym pacyfistą. Mnie też. Bo ten jego radykalny pacyfizm tak naprawdę zasadzał się na tym, co najbardziej ludzkie. Wydaje się, że to były te jego pierwsze reakcje, że to było rzeczywiście przyglądanie się tym młodym ludziom i odpowiedź taka bardzo mocno etyczna na to, co się działo, na tą tragedię. A później wydaje mi się, że Russell zaczyna nam już właśnie kalkulować to, co pan mówi, a ta wojna będzie dobra, a ta wojna niekoniecznie, a w taką, na taką wojnę to możemy pójść, a taka wojna będzie sprawiedliwa. I to już nie jest w taki sposób przekonujące, bo jednak kiedy kiedy on się odnosi do tego, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy zostali skrzywdzeni, ci młodzi ludzie, których czy nauczyciele przekonali, czy sami poszli, czy był pobór powszechny, którzy trafili na front i zbaranieli. To jest ten remark, który wkłada w usta swojego narratora, Paula Boyme, ten moment, kiedy chłopak dostrzega, że nauczono ich, że istotne są cztery tomy Schopenhauera, a w tym momencie istotne są dobre buty i to jest to, co jest dobre. Zmienia się etyka, zmienia się perspektywa, zmienia się widzenie. Dobre oznacza użyteczne, dobre oznacza możliwe do wykorzystania. I ten Schopenhauer, i te wszystkie opowieści, i te piękne mity gdzieś się odsuwają. I ten Russell, który w pierwszym momencie reaguje na to, jest taka historia, bodajże ją opisuje Michael Howard, o tym, jak to na początku Wielkiej Wojny w Wielkiej Brytanii usunięto z budynku Ministerstwo Nauki i umieszczono tam Ministerstwo Wojny. Mhm. I zaczęto się i w miejscu, które miało być świątynią nauki i wiedzy, zaczęto rozprawiać o wojnie i o zabijaniu. I myślę, że to są źródła tej jego pierwszej reakcji, która dla mnie jest najbardziej autentyczna. Przyznam się, że jak tak popatrzymy na kolejne, na losy kolejnych wojen, na ruchy pacyfistyczne, one nam się z mniejszym czy większym sukcesem, prawda, przewijają. No największy sukces pacyfistyczny jednak odniosły kobiety w Lizystracie, prawda? No właśnie, to jest niesamowita sztuka. To jest Arrest Vanessa. To jest taka historia o tym, jak kobiety, żony greckich wojowników ateńskich postanawiają, że nie będą uprawiać miłości ze swoimi mężami, dopóki wojna się nie zakończy. Nie pamiętam to, bo to jest bardzo zabawna sztuka, ale też wcale nie tylko taka farsa, tylko myślę, ma bardzo głębokie przesłanie. I Lizystrata, która jest przywódczynią tego buntu, mówi: i na kolanach nie stanę jak lwica, i powtarzajcie, i na kolanach nie stanę jak lwica, i wyliczają jeszcze, co tam, czego nie będą robić, dopóki mężowie nie przestaną walczyć. No i przestają. I przestają. To znaczy, że co? Czy to może jest jakąś inną drogą trzeba zaproponować, nie rozważania o wojnie sprawiedliwej, ani no nie wiem, tylko... Jeżeli mówisz, że ta sztuka to jest pierwsza sztuka pacyfistyczna i pierwsza manifestacja pacyfizmu, no to może droga taka. No, na pewno jest to bardzo autentyczna reakcja obu stron, zarówno męskiej, jak i żeńskiej. No tak, i wojny nie ma. I wojny nie ma. Ale czy przez jakiś czas. Można odwojnić świat? Ja teraz nawiązuję do takiej idei, którą Krzysztof Wodiczko jest jej autorem, wybitny polski artysta, taki robi instalacje różne z obrazami, ze światłem, które... No, nie chcę teraz opowiadać, co on robi, ten Wodiczko, ale ma taką ideę odwojenia świata i taka była wystawa w Zachęcie Warszawskiej razem z Jarosławem Kozakiewiczem, zrobili taki projekt konceptualny, bo to chodziło o plac Piłsudskiego w Warszawie, miejsce, które się kojarzy z pamięcią narodową oczywiście, ale także z wojną jednak. I oni tam chcą zrobić, zaproponowali taki pomysł, żeby jakby zdjąć z kultury tą atrakcję wojny. Żeby tym osią kultury była nie wojna, ale pokój. To może trzeba pracować nad kulturą, a nie nad prawem i nad różnymi zasadami, określeniem tego, co jest, jakie pociski mogą być używane, a jakie nie. Myślę, że pani, że to ma sens? Odwojnienie. Tak. Znaczy powiem, kiedy pan mówi o odwojnieniu, to mi się bardzo daleko kojarzy mi się to z tak naprawdę z wojną, która jest bardzo współczesna. To znaczy? Z tą wojną, która ma odsunąć wojnę od człowieka. W pewnym aspekcie to jest dehumanizacja wojny. Mamy takie kolejne stopnie, kiedy w czasie Wielkiej Wojny widzimy najpierw żołnierze jeszcze się widzą. To jest to pojednanie z okazji świąt, ale później oni zaczynają, tu jest karabin maszynowy, ja już nie widzę, ile osób zabiłem. Pojawiają się czołgi, potem nam się pojawiają samoloty, później nam się pojawia broń dalekiego zasięgu, tak dalej, tak dalej, tak dalej. A dzisiaj mamy to już pilota drona, czy operatora drona, to już drobiazg. Dzisiaj mamy te autonomiczne systemy zbrojne, o których się mówi, że w ogóle taki amerykański robotyk Ronald Arkin by chciał, żeby one miały takie dwa komponenty: ethical governor, responsibility advisor. To znaczy? Zarządcę etycznego i doradcę odpowiedzialności. i żeby one same potrafiły podejmować, proszę sobie wyobrazić, etyczne decyzje. Co nam się dzieje? W czasie Wielkiej Wojny mówiliśmy o Shell Shock, o tych zespołach, które my dzisiaj powiemy wspólnie, zespół szoku pourazowego, zespół stresu pourazowego. W tym momencie Amerykanie mówią, to się odsuwa, tego nie ma. No wojna, wojna przestaje dotyczyć ludzi, wojna staje się sprawą trochę między maszynami, poza tym my już możemy na tyle precyzyjnie wybierać cele, to jest absolutną bzdurą oczywiście, ale w teorii to w jakimś sensie wydaje im się formą odwojnienia, a przynajmniej uwolnienia takich gigantycznych mas ludzkich od wojny. Nie, to Wodiszko i Kozakiewicz mieli inny pomysł. Nie chodziło im o to, żeby zdehumanizować wojnę, tylko żeby właśnie zhumanizować pokój. Pokazać, że pokój jest jednak ważniejszy, bardziej atrakcyjny niż wojna, która ma taki dar jednak przyciągania. To o to chodziło. Ale rozumiem pani myśl, tylko może należałoby pomyśleć wtedy nad listą i nad liczbą ofiar. No może te maszyny jednak powodują, że tych ofiar będzie mniej. Kiedy żołnierze, no wiadomo, co się działo w czasie pierwszej, drugiej wojny światowej, chociażby albo w czasie ludobójstwa w Rwandzie, o którym też pani pisze. No to jednak może te maszyny spowodują, że ta wojna stanie się jednak, no w sumie mniej ludzi będzie ginęło. Tylko czy to nie jest tak, że my tą wojnę cały czas mamy z tyłu głowy? Że my z tyłu głowy mamy konflikty, że dużo chętniej szukamy tego, co dzieli, niż tego, co łączy. Że czasami sobie na siłę, wydaje się, szukamy jakichś takich mniejszych czy większych, nawet nie wrogów, ale przeciwników. I że kiedy nie znajdujemy takich, to mówimy sobie, aha, a może jednak, aha, to coś jest nie w porządku, to może ja czegoś nie widzę, może ja czegoś nie dostrzegam. To jest straszne myślenie, ale ono się dzieje. Ale ono się dzieje. Stąd ja bardzo chętnie się przyjrzę głębiej temu projektowi, bo kiedy znowu Wolczak mi mówi o lepszym stanie pokoju, czyli o tym, żeby właśnie uczyć ludzi, znowu odbudowa społeczeństw postkonfliktowych i współistnienia w warunkach lepszych niż te, które były przed konfliktem, lepszych w sensie wyjaśnienia pewnych waśni, przepracowania pewnych uraz, może przepracowania resentymentu, może wyprostowania jakiejś zaszłości. Czy to jest ta droga, tak? Tutaj jest jakaś szansa. Że postwór jest taką drogą, dobrze prowadzony sprawiedliwość powojenna. To znaczy, że wojna, to pani cytuje różnych filozofów, między innymi pacyfistycznego filozofa Kanta, który jednak twierdzi, że wojna jest czymś, co jest wrodzone, w ludzkiej naturze chyba się tak wyraża, no mniej więcej w ten sposób, prawda? To znaczy, że tutaj na to nie ma rady. Wojny i tak będą wybuchały, tylko chodzi o to, żeby potem zaprowadzać pokój. Ten pokój będzie tak jakby kontynentem, który się rozszerza. I może kiedyś ten ocean wojny będzie na tyle mały, że właściwie już tyle, że nie Kantowi będzie, się tak? wydawało, że jak my zbudujemy taką organizację międzynarodową tak naprawdę, która będzie monitorowała ten pokój, monitorowała najpierw tą wojnę, a potem ten pokój, to my sobie z tą wojną poradzimy. My no mamy taką organizację, my mamy takie prawo i sobie nie radzimy. Także ten sen Kanta się nie do końca spełnił. Ja raczej bym szukała, jeżeli u Kanta, to raczej bym szukała tych imperatywów, tej konieczności traktowania drugiego człowieka jako celu, a nie środka. Tego właśnie dopatrywania się człowieka w każdym człowieku. Tu po Kancie nam wchodzi Lewinas, który mówi o twarzy drugiego. O twarzy drugiego, która woła, wedle Lewinasa, mówi do mnie i pierwotnym zawołaniem jest: ty mnie nie zabijesz, ty mnie nie skrzywdzisz. I jeżeli my połączymy sobie to w takiej figurze i może tak będziemy, mając gdzieś takie, tego rodzaju reguły, tego rodzaju zasady, będziemy prowadzić to nasze powojnie, może tutaj jest ta nadzieja, o której mówi profesor Mikołajko. No dobrze, to może zaprośmy państwa do rozmowy. Ja jeszcze chciałbym zapytać panią o tego Wolczera, bo to jest ten ciekawy człowiek, który rozwinął teorię wojny sprawiedliwej i ma coś jednak do zaproponowania. No może to jest ta droga, to po wojnie, o czym pani mówi. No ale też zaprośmy do rozmowy naszych słuchaczy, jak zwykle 7 trójek. No a maile dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam, jest z nami pani dr Magdalena Baran, autorka książki Znaczenie wojny, pytając o wojnę sprawiedliwą, która być może jakimś rozwiązaniem jednak jest. Zwłaszcza to, jak pani mówi, Walzer i jego idea postwojny, tego, żeby stworzyć pokój lepszy potem niż to, co było przed wybuchem tego konfliktu. No to co właśnie, co ten Walzer proponuje? Bo on po jakimś długim czasie, kiedy ta koncepcja wojny sprawiedliwej jakoś no, zanikła, to on znowu ona się pojawia i bardzo rozwinięta i w ciekawy sposób zaprezentowana przez tego amerykańskiego, prawda, badacza. Michael Walzer. No to czy my czasami mówimy, że ta koncepcja wojny sprawiedliwej przez wiele, wiele lat trochę dogorywała na wydziałach teologicznych i była tak traktowana po macoszemu jako jakiś taki wybryk, który nie do końca ma coś wspólnego z tą wojną i z tym, co się dzieje. Ona powraca po II wojnie bardzo mocno. Później zaczyna mówić o niej Walzer. On pisze taką książkę najpierw Wojny Sprawiedliwe i Niesprawiedliwe, gdzie pokazuje właśnie te trzy fazy znane od wieków. Sprawiedliwość tą przed wojną, sprawiedliwość w czasie wojny i właśnie tą, mówi o sprawiedliwości powojennej. To, co mnie u niego najbardziej interesuje, dotyka, to właśnie jest ten lepszy stan pokoju. Lepszy stan pokoju, czyli taki stan pokoju, który miałby nam, właśnie tak jak mówię, odpowiadać na dużo więcej pytań niż sytuacja, którą mieliśmy przed wojną. Stan, w którym prawa większej ilości osób byłyby zabezpieczone. Stan, w którym no pewnie czulibyśmy się wszyscy bezpieczniej, może bezpieczniej, etyczniej mielibyśmy do siebie, moglibyśmy mieć do siebie dużo, dużo większe zaufanie. Ja myślę, że tutaj też istotny jest taki człowiek, myśliciel, którym ja się dopiero głębiej zajmuję, David Luban, który z kolei mówi nam o tym, że w tym, nie odnosząc się bezpośrednio do lepszego stanu pokoju, ale jakby opisując moment również w państwie, który nie powinien zaistnieć. On mówi o konieczności rozszerzenia definicji wojny napastniczej o to, co się dzieje między władzą a obywatelami. I co to oznacza? Kiedy władza tak naprawdę traci legitymację. Kiedy władza traci legitymację, kiedy zaczyna być opresywna wobec własnych obywateli, kiedy nie respektuje ich praw, on powie, że my również mamy wtedy do czynienia z wojną napastniczą i wydaje mi się, agresywną. Wydaje mi się, że gdybyśmy do tego przyłożyli Walzera i ten lepszy stan pokoju, to musielibyśmy również powiedzieć, że w tym lepszym stanie pokoju powinniśmy pracować nad sytuacją, w której rzeczy, o których mówi Luban z kolei, nie miałyby miejsca, w którym władza sprawowana by była w określony sposób, zgodnie ze standardami, na które zgodziliśmy się i kiedy nie dochodzilibyśmy do właśnie do tych wszystkich naszych małych czy większych tyranii. No tak, ale to oznacza też zmianę tak zwanego, no, przepraszam, użyję tego słowa, paradygmatu. Znaczy podmiotami prowadzenia wojny wtedy już by nie były państwa, prawda? Albo nie musiały być państwa. Musiało być coś takiego, co pilnuje porządku na świecie, albo ktoś taki, prawda? Organizacja, albo może jeden wielki żandarm, który na przykład, którym chciała albo chce nadal być Ameryka. Ameryka miała tutaj te swoje dwie fazy, albo bycie, prawda, strażnikiem pokoju, albo tego, kto wprowadza pokój i no, z różnymi sukcesami i porażkami Ameryka się tutaj spotykała. Aha. Natomiast ja powiem że szczerze, że na przykład nie wierzę w pomysły wprowadzania demokracji prewencyjnej, czyli ustalania troszkę na siłę, czasami w miejscach, gdzie tej demokracji nikt nie rozumie, czym to się je, jak to się je i w ogóle o jaki to system chodzi, bo nie jestem, to są kraje przede wszystkim... No na przykład Irak. To jest Irak, to jest Afganistan, gdzie nie rozumie się do końca. Ta demokracja nie jest tam czymś absolutnie naturalnym. I tam pytanie, czy tam zawsze nie będzie tarć i czy ostatecznie taka wersja, tu w cudzysłowie mówiąc, reżimu, tam nie wróci. Aha. Właśnie dlatego, że pewne wartości nie są tam tak powszechnie rozumiane jak u nas. Aha. To jest kwestia, wydaje mi się, że to jest też kwestia kultury i... Porozmawiajmy ze słuchaczami. 7 trójek przypomina. Baran jest dzisiaj z nami, autorka książki Znaczenie wojny, pytając o wojnę sprawiedliwą. Pan Krzysztof, witamy, dobry wieczór, słuchamy pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem się odnieść w kwestii maszyn, które mają za nas wykonywać te działania wojenne. One i tak przecież są programowane przez programistów albo grupę programistów i ta odpowiedzialność, czy tak, czy siak, i tak będzie. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, jako gatunek prowadzimy ciągłą wojnę z innymi gatunkami w morzach, w lasach, w górach, no gdziekolwiek. I trzecia sprawa, no konflikty są nieuniknione, ponieważ są bardzo opłacalnym biznesem, to jakakolwiek korporacja na tym zyskuje. No to chyba by było na tyle. Aha. No dziękuję bardzo. No to kilka tematów na kilka godzin rozmowy pewnie, ale no jestem ciekaw, co pani powie. Może zaczynając od tych maszyn. Tak, ja się zgadzam, z jednej strony te wojny my prowadzimy już przy pomocy maszyn, ale ta odpowiedzialność staje się odpowiedzialnością rozmytą. To już nie jest odpowiedzialność tego człowieka, który stawał naprzeciwko drugiego człowieka i podejmował decyzję. Tak, tego konkretnego zabiję. Tego konkretnego zabiję, czy to ratując swoje życie, czy to dlatego, bo ktoś mi powiedział, że taki jest mój obowiązek. To już nie jest odpowiedzialność pilota, który zrzucał bombę, wiedząc, na kogo ją zrzuca. Wiedząc, że tam są konkretni ludzie. Programista, trochę pracowałam z takimi ludźmi, powie, że ta odpowiedzialność jest odsunięta, rozmyta. Mhm. Ja zaprogramowałem ten komponent, kolega ten, one razem jakoś pracują i wtedy to działa w taki czy inny sposób. Ale to już nie jest odpowiedzialność tego jednego konkretnego człowieka. Druga rzecz, do której chciałabym się odnieść, to jest, no właśnie, to są te korporacje. Jest taka książka niemieckiego uczonego, nazwisko mi w tym momencie umknęło, zatytułowana Wojna jako usługa. I rzeczywiście ta wojna, która czasami dzieje się niemalże na zamówienie. My w przypadku Iraku mówiliśmy o wojnie o ropę. Tak naprawdę wojna, która jest nakierowana na realizację czyichś interesów, dlatego w taki czy inny sposób wybucha w tej, a nie innej części świata. Tutaj zgoda. To się nie tylko zdarza, to się dzieje. A to, że jako gatunek walczymy z innymi gatunkami, walczymy, czy biblijnie czynimy sobie ziemię poddaną, tak jak kiedyś nam to powiedziano, co gdzieś zostało zakorzenione w naszych wartościach, w naszej kulturze. Mamy takie alibi po prostu. Trochę mamy taki excuse, ale w tym wszystkim, no właśnie, żebyśmy z tym nie przesadzili. Mhm. Żebyśmy nie poszli za daleko. Ale to już jest rozmowa bardzo poszerzająca, wychodząca poza to, o czym dzisiaj rozmawiamy i rzeczywiście fascynująca, jak sądzę, i warto do tego będzie wracać. No dobrze, a kwestia religii, bo pani o tym też pisze. To jest też fascynujący fragment pani książki, kiedy pani pisze o chrześcijaństwie, o myślicielach chrześcijańskich, ojcach Kościoła, którzy na początku są totalnie przeciwko wojnie, prawda? Nawiązując zresztą do Ewangelii. No, tam jest ewidentnie... Orygenes, który, prawda, mówiąc, że Chrystus, kiedy wytrącił miecz Piotrowi, wytrącił miecz z ręki każdemu przyszłemu chrześcijańskiemu żołnierzowi. No właśnie. Jest takich paru, którzy tak mówią, a potem to się zaczyna rozmywać i potem już jest... No bo później mamy krucjaty. No tak. I potem mamy świętego Tomasza, który mówi, że zakonnicy też mogą walczyć, prawda? W uzasadnionej sprawie, a przeciwko niewiernym to już jest obowiązek i tak dalej. No to może jednak... Ale ta ścieżka jednak jest, prawda? To znaczy wyraźne powiedzenie nie. I teraz jak myślę, że no, wojna sprawiedliwa może jest takim właśnie, jak pani powiedziała, excuse'em, prawda? Sama ta koncepcja, no, że może tak, a może inaczej, a może jeszcze coś innego, gdyby było jasno powiedziane, gdyby autorytety tego świata, duchowe, różne, intelektualne, mówiły po prostu nie, to jest nie w porządku, nie. No to może byłoby jednak inaczej. Czy ta ścieżka jakoś, to coś można tutaj szukać rozwiązania i nadziei? Pytanie po pierwsze, czy nasze autorytety religijne by się pogodziły? Co do tego? Wydaje mi się, że niektórzy ojcowie naszych wyznań doszliby do konsensusu, ale niekoniecznie wszyscy. A kiedy ojcowie Kościoła myśleli o wojnie sprawiedliwej, czy zaczynając od tych właśnie opowieści o tym, jak to, jak to żołnierzowi nie wolno przelać, czy chrześcijaninowi nie wolno przelać krwi. No zaczynaliśmy od tego, że chrześcijaństwo nie było religią panującą, nie było religią obowiązującą. Problem pojawia się w momencie, kiedy Konstantyn uznaje religię, kiedy uznaje chrześcijaństwo za religię oficjalną. I nagle ci chrześcijanie stają się jako chrześcijanie obywatelami, odpowiedzialnymi za swoje państwo. I wtedy ta odpowiedzialność staje się dokładnie tym, bronimy tego, co nasze. Najpierw tego naszego państwa, a później pojawia się ten wątek, bronimy naszej wiary. No tak, ale jednak pojawia się też taka postać, chyba to jest święty Bazylii, który mówi, że jak zabiłeś, no to wtedy musisz pokutować. Nawet jak zabiłeś w słusznej sprawie, to musisz pokutować. Nie masz prawa uczestniczyć w mszy świętej przez ileś tam, nie wiem, nie pamiętam ile to pani To lepiej wie. Różnych kolejnych były kolejne no tak. Tygodnie, i kiedy nie wolno przekroczyć progu świątyni. No więc właśnie, no to jednak jest... No jest to, powiedzmy, że jest to kompromis, ale jednak nacisk jest właśnie na to nie, a nie na to tak i szukania różnych wymówek i powodów. Tylko w pewnym momencie to sam Kościół zaczyna szukać tych wymówek i powodów i pojawia się wtedy termin niewiernego. Pojawia się termin niewiernego, tego, który jest innowiercą, który jest inny, który wierzy w innego Boga. W związku z tym my już zaczynamy bronić religii. Nie tylko stanu posiadania, ale zaczynamy bronić naszej religii, zaczynamy bronić naszego Boga i wtedy już się zaczyna o tym myśleć inaczej. No to czy ta ścieżka, bo to dla mnie to jest pytanie o to, czy wojnę można ucywilizować jakoś. Pani pisze o Clausewitzu, wybitnym strategu, no, to jest podstawa sztuki wojennej, prawda? Wojna, jak to jest kontynuacja polityki środkami bardziej brutalnymi, ale jednak jest tutaj polityka, jest tu jakaś strategia, jest tutaj jakiś etos, jakaś cnota i tak dalej. A jeszcze tak jest dalej. Poszerzony wojna jako poszerzony pojedynek. No więc właśnie, no to też jakoś tak wygląda w miarę. Mamy echa etosów, opowieści, ale dla Clausewitza, co ciekawe, nie jest istotna etyka. Tutaj tej cnoty niby mamy, ale nie do końca. On tak bardzo oględnie o niej mówi, natomiast nie ceni tego, co my dzisiaj nazywamy etyką żołnierską. On ceni oczywiście odwagę, ale on tego nie rozpatruje w kategorii cnót, tak jak chociażby rozpatruje to później w kategorii cnót boheński, albo wcześniej, żeby się odnieść do Polski, jak to rozpatruje Skarga. Kiedy ksiądz Piotr Skarga, kiedy pisze swoje nabożeństwo żołnierskie. Gdzie rzeczywiście mówi jakimi, że braterstwo, że odwaga, że patriotyzm, że oddanie ojczyźnie, że to wszystko jest dla żołnierza ważne. Boheński nam tutaj później właśnie uszczegóławia, mówi o tych cnotach, które żołnierza stanowią i które powinny obowiązywać walczącego. Ale co ciekawe, on również powie tego, kto tak naprawdę mówi o tym, że bycie żołnierzem, bycie obrońcą ojczyzny jest pobocznym zawodem każdego, on wtedy powie mężczyzny. Dzisiaj bardziej powiedzielibyśmy każdego obywatela. Mhm. Także ta ścieżka religijna mnie tak podprowadza do Clausewitza z jednej strony, a przez tą obronę i pomysł na pewną strategię, a z drugiej strony ją jednak zostawiam na boku, może w takim aspekcie, o którym będę pisać w następnej książce, będzie o tym więcej, o sakralizacji wojny, czyli o tym, jak kiedyś, w czasach greckich jeszcze odeszliśmy za sprawą Epaminondosa, od podziału na prawe, lewe, dobre, złe, kiedy to proszę on o tym zburzył... jeszcze, o tym Epaminondosie. To jest fascynujące. Tu się zaczyna chyba problem. Czy mamy tego Greka, który tak naprawdę burzy grecki porządek? Grecki porządek starożytny był porządkiem prowadzenia wojny w bardzo określony sposób, bardzo określonego natarcia, ta flanka, a nie ta flanka. Równocześnie w greckiej filozofii mamy ten moment, kiedy to, co jest po prawej stronie, jest dobre, szlachetne, czyste. To, co jest po stronie lewej, jest może nie złe, ale jest zawsze gorsze, jest mniej sprawne. I ten Epaminondos atakował z lewej flanki, a nie z prawej. I on burzy w ten sposób porządek. Dla Greków był to element porządku religijnego de facto. Aha. No dobrze, teraz podsumowując. No dobrze, są pytania, to są liczne pytania, to jest przegląd różnych stanowisk, opowieści o różnych filozofach, mędrcach i prawdziwych i mniemanych. No ale no dobrze, no co z tego wynika właściwie? No, gdzie szukać tej nadziei? Co to znaczy? Czy tą ścieżką jest wojna sprawiedliwa? Czy właśnie, no i co? Zapytam obsesowo na koniec. Czy wydaje mi się, że tej nadziei szukać w tych naszych, w tym jak my sobie sami radzimy z tą wojną, jak radzi sobie z nią każdy człowiek w sensie etycznym i jaki możemy próbować wywierać wpływ. Bo będąc ludźmi, każdy z nas ma swój zmysł etyczny, postępuje w taki, a nie inny sposób, ale równocześnie budując społeczność, promuje pewne wartości. Takie czy inne. I wydaje mi się, że jeżeli budujemy na tym, żeby nie patrzeć na ludzi jako na wrogów, nie poszukiwać tych wrogów i nie dążyć do konfliktu, tylko dążyć jednak do czy do pojednania, czy do po prostu pokojowej koegzystencji czasami, to uważam, że w tym jest ta nadzieja. W tym jest nadzieja na to, że ten globus nam się nie będzie rozżarzał aż tak często. Ten globus Wolanda z Mistrza Małgorzaty, że nie będzie się rozżarzał tak często i że nie będziemy musieli po raz kolejny patrzeć na te obrazy wojny, które tak naprawdę przesycają nas lękiem. Dziękuję bardzo. Magdalena Baran była dzisiaj z nami. Dziękuję. Tę książkę mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek. Edyta jest wydawcą programu, bardzo dziękuję. Anna Regulska realizuje audycję, dziękuję Aniu. No i do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. 11-20 maja. Kinoteka Luna Illusion. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na vennalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. W telewizji w Polsce.pl nazywamy rzeczy po imieniu. Trudne tematy, gorące starcia. Oglądaj w internecie, sieciach kablowych i cyfrowym Polsacie na pozycji 196. Polecam w Polsce.pl. Michał Karnowski. Żegnamy reklamy.